जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आस मन में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये, सर्वोत्तम।